ñaar ñu yew ko dug ak mom bir makka ak beccëk summa qala ya ahla makkata hakaza faf'alu bi sufaha'ikum kama fa'alna bi safihina hadha ba pare ñom di abu jahl ak freram bi al harith ibn hisham biñu ko yewé dug ak mom ak beccëk nak bir makka ak si nak ne ya ahla makkata yeen wa makka hakaza nak ni rek fafalu na ngeen def bi sufahaikum ci sen ñu deseñu ñu départ ñu sen bop manki wiss ba ñuy dugg ci diine muhammad yi alayhi salatu wassalam nak ni ñu def kama faalna bi safihina ni ñu defé suñu dof bi suñu manki wiss bi ñu japp dem fekk ko fa nax ko bam gem japp ko andi yew ko mondu final ko ni ñu ko def kepp ko fi nara genn na ngeen ko def yeen sen sufaha yi nek ci dekk bi ku nek tribu bi nga bok ku fay nara demati yasrib def len ko niñu def ki yew len ko dumal ko fitnal ko comme niñu def qala umar sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu muy netali balegi ci netali bi ci gaday gi mu gaday moko ayash ibn abi rabi'a mune mom sayyidina umar ibn al-khattab fa kunna naqulu nekon nagn di wax ñun nan mallahu biqabilin mimman iftatana sarfan wala adlan mune ñun dañ doon wax sayyidina umar ibn al-khattab mune ñun de dañ doon wax moy biñu nekké madinatul munawwara على ساكنها افضل الصلاه والسلام من دنج دون واخني يالا دي لو نانغول نيغا خامني دنج لينا فتنال بير مكه تي اي جوليت باญو توپ غاي تي فتنه گين لين فتنال كفار ньоญو دون لين نانغول دارا دون لين صرفن ولا عدلا دون لين نانغول دارا توس تي لو مانا ديف ولا توبه اك نيهگل صاح كين دون لين كو نانغول ньоن لول لاญ دون واخ ньоم بيغا خامني ni ngi won madinatul munawwara gadda ya ala sakinah afdalus salatu wassalam am ño xamne comme ayash ibn abi rabi'a ak ha ak hisham ibn al-aas ibn wa'il al-sahmi ñom ni nga xamne ku ñeuk ga di hisham ibn al-aas mom la tayuy genn lañ ko japp waye ki mom ñew na ba accidi ayash ibn abi rabi'a ñu nax ko dal di ko jël ci mune ñoon dañ doon wax ñun duñu nekké madinatul munawwara nan ñoon yalla du len nangul dara ak tuup sax du len ko nangul ndax lan lañ doon wax ñom niñ doon imaginer qawmu ndax ñom kat li tax yalla du len nangul sax ak tuup ay nit lañ yo xamne arafu llah dañu xam bur yalla ba pare thumma raja'u ila al-kufr li bala'in asabahum ba pare ñu delu xam yalla ba mu leer ñu duggat ci kafir ndax lan ay fitna ay musiba yo xamne mom la len kuffar quraysh ni dal di tek ndax ñom moy ne gaay bañ len jappé fofu dañ leena forcer ne len da ngeen di weddi diine ji ngeen dugg ta bayyi lepp lu ngeen ci def même boudé séne xol nangou ko won waye manu ñu won lu def ko ndax dumay manatu ñu ko supporter ñom radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim قال مولى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من وكانوا يقولون ذلك لانفسهم نيومي تام لول لا نجابون ني كوم كدال واخنا نيو سي بيتي ني واني لوي واني ني نيوم گمونو غير كفار قريش ني امثال ابي جهل بن هشام اك نيوم ني بون نيونو العاص بن وائل السهمي غا خن نيوم ني جاب هشام دومم ba fitnal ko mu nangul len ci lolou ñoomit lolou lañ jappone mu ne ñoom lolou lañ doon wax li anfusim mu ne fa lamma qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam almadina anzala allah ta'ala fihim wa fi qawlina wa qawlihim li anfusihim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون موي ايه يوي نيك سي سوره الزمر موم سيدنا عمر بن الخطاب من بي يونتي بي عليه الصلاه والسلام نيوي مدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام ci lay suñu borom subhanahu wa ta'ala wacce alquran ci ñun liñu jappon na ñoon kenn du len nangul ak tuup waye tamit ñoom moy li nga xamne mom lañ doon wax ci seen bop tamit japp na ñoom c'est fini que ne ñoomit yalla dootu len nangotil dara mu ne suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi wacce nak aya yi ci kaw ci ñoom yone mom borom bi subhanahu wa ta'ala mun yonent bi alayhi salatu wa salam qul wa khali ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim mun len qul wa khali ya yonent bi alayhi salatu wa salam يا عبادي الذين اسرفوا يا يين سما جاميغا خامتيني ني اسرفوا داغي نوبل ديباسي لي بورن نك سي اي بكار لا انفسهم داخ لو ديفي ديفوكو يالا سا بوب غوكو ديف سي سين بوب لا تقنطو بولين ديزيسبير موك من رحمه الله كي يرمني بروم سبحانه وتعالى داخ ان الله نخبر يالا كات يغفر الذنوب جميعا mom moy ki nga xamne day jéggelé bakkar yi mbolém sen innahu mumbur borom bi subhanahu wa ta'ala huwa al-ghafur mom moy aji jéggla kon gi ar-rahim aji yirma kon gi lolou moy lan moy yeen ayash ibn abi rabi'a akal hisham ibn al-aas ibn wa'il al-sahmi ak yeen ñi melni sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ñu ñëkk ni yeen li ngeen yaakar ci seen bop ne borom bi subhanahu wa ta'ala du leen jéggel déméwul nonu dé waxal yow yonent bi alayhi salatu wassalam ne ñom malgré li nga xamné d'accord nañu yéfer yi waye loolu d'accord ak ñom ndax wané né ñom dañu gëm seen diiné joj bayyi nañ diiné ji ak bakkar yu ñu man di def lu mu man di graw suñu borom ne len bu len désespéré moko ci seen bop ci yermane borom bi subhanahu wa ta'ala bu kenn taxaw naan man yermane yalla de man mom je suis exclu de la miséricorde divine man mom dañ ma exclure xana xamone man ab homosexuel la wala man rayna ay nit yu bari yo xamantene ni ah lolu mom yalla du mako jéggel yalla ne dedet qul waxal yow yonent bi alayhi salatu wassalam waye tamit kep kuy jangala tamit del def espoir ci xol nit ñi ta bañ di len désespéro nga xamne lu xew rek nga ni diw mom bakkar bi nga def mom yow de yalla du la jéggel dedet de goy li yonent bi alayhi salatu wassalam dal di wax ci hadith bobole muy ñaar ñoo ñele ci qissatu bob nga xamne ci xet yu ñu jitu won waaje nga xamantene ni da amone mom gisone nagn ko sax ci sahih imam al bukhari rahimahullah ta'ala waaji ne won ana kan moy ki nga xamne waaji dafa amone kharit bo xamne mom jaamukatu yalla la ki dess nak mom tiaxan la ne won bakkar rek ba muju gi dal pour gatal ci xeba ci khabar bi mom yonnati bi alayhi salatu wassalam mo ne waaji ne mbokumi yaw de sa bu ñewé di wax ak mom ngir mu genn ci bakkar yu metti yu mu nek tay jema jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala waji nako way bayima ci li rek man li la xam sama man di tege ak sama tiaxan yi ma nekke moy yalla man li la xam waji meroko benn bes nak neko yaw yalla sax dootu la jéggal neena suñu borom subhanahu wa ta'ala ne ana kan moy taxaw sama place lo xamne man mako mom mu ne kenn duko jéggal djegal na waji def bakkar yow nak sama mer dal na ci kaw dougal na la safara ñu gis ne lolu moy ka doon def lu bax doon nek di jaamu yalla di dugg xalwo ba yeureum waji don ko wax bu mujju gi mu mer nako dotu la yeureum sax yalla dotu la yeureum yalla koko la tabal safara jegal ki nga xamne mom ci taverne la don nek ak prostitue don nek ci fréquenter prostitue yi kon borom bi subhanahu wa ta'ala mun lan qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim waal yow kon yonentibi alayhi salatu wassalam way kep ku taxaw sa taxaway nako wax ya ibadi ayen sama jami yen hisham ibn al as ibn wa'il ibn sahmi wa abu ayyash ibn abi rabi' akni mel ni ñom même bu de ne wa mak fitnal nañ len ba ngeen top len ci lañu nekkon la taqnatu bu len di désespéré wu de min rahmatillah ci yermene borom bi subhanahu wa ta'ala ma inna allah naghfur yalla kad yaghfiru moy jegal adh-dhunub mbojuma jeye bakari jamian bolem sen innahu mom borom bi subhanahu wa ta'ala huwa al-ghafurur rahim mom moy ki nga xamantene ni moy aji jegala kon gi moy aji yerema kon gi wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an yatiyakum al-adhab munawani bu tangen delu ci ak di jegalu sen borom ak jaamu yalla yo xamne mom ngeen di def di jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala ak di selal ngir mom borom bi subhanahu wa ta'ala ila rabbikum fasen borom wa aslimu lahu tanangen ko toroxlul mom dal di jebe lepp mom bu len defati dara ndax kenen def len ko selal ko kom limi wax wa ma umiru illa liyabudu allah mukhlisina lahu ddin moneta ñom ñi kat digaluñ len lul won ñu jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala dal di koy selal dinem ji monakon wani bo yen delu len de ila rabbikum ci atub ak selal ak jaamu yalla gi ngeen di koy jaamu koy wa ila rabbikum ci sen borom wa aslimu lahu tan yen torokh dal di koy selal lepp torokh ci mom jëm ci mom womatu ci mom womatu ngir mom min qabli abayatiyakum mulen dikal al adhab bugal mi de thumma la tunsarun tab boba kenn dot len dimbali de wattabi'u tan ngeen top nayen top lan ngeen di top ma ahsana ma unzila ilaykum li nga xamantene ni moy bax li nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala wacc ci yeen ci alquran ji top len ko mom alquran de min qabl ilaykum min rabbikum tatukke ci sen gorom min qabl avant ayatiyakum mulen di dikkel al adhab bugal mi baqtatan mek mbettel wa antum teyen bu boba la tashuruna du ngeen yek bu len bugal mi di dekkil ndax kat de bu ñew ak bugal man nga xey rek yaw dal tremblement de terre wala nga duggu sa auto yor sa ferrari di daw ne tel camion dal di lay yenu wala nga yenu poto bo xamantene ni poto tunnel bu ko defé nga jaaré fa dé muy sun bugol mo xamné wala sax nga baña dé nek ci fièvre bo xamné paralysé nak ba paré nak doto manoto fajoti alal joga amone yeb nga def ko ci to do wër ba paré manoto to wax sax nek fièvre yu metti muy fitna waye tamit fitna gi gina reuy moy nga dé ci kéfer kon lol la wax mom aya bobu kon aya bobu mom la sayna umar ibn al-khattab ne ci la wacce non seulement ngir deses bayyi gayyi jox len espoir ku melni ayash ibn abi rabi'a gi ñu delo ak hisham ibn al-as ibn wa'il mañu japon ba mu julu genn and ak ñaari andondomi lolou ñewna tamit ci sahih imam al-bukhari rahimahullah ci sayyidina abdullah ibn abbas ken ay bobu ay nit ñoo ñew na yonnati bi alayhi salatu wassalam yow li ni ñun li ñu def ci bakkar da fa reuy jaalo nañu ray nañ def lañ ñu ne suñu borom dal di wacc ay bi moy ne loolu man na nek lan li ñu naan ta'addul nuzul wala sax muy ci jamono joju nak dañu ñew madinatul munawwara di ko wax yonnati bi alayhi salatu wassalam ne sayna umar ibn al-khattab tamit ñom ñi jappor lolu ne nit ñu mel non ak moy ñi def bakkar yu tol non ak ñi nga xamne ñom lañu fitna lon ñu dal di tabbi ci fitna ga comme mbokam mi di ayash ibn abi rabi'a kene ñom ken dootu len jéggal suñu borom nak dal di wacce al-quran ci ña doon laaj ak tamit ci ñi ni mom nak sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu limu nek madinatul munawwara yep mu ngi xalat mbokam yoyu nga xamantene ni ñom la narona andal ci gadda yi kenn ki and na ak mom ba fi ñu yobbu ko dal di koy fitnal mu tabbi ci fitna gi neena bi aya bi wacce mom sayyidina umar ibn al-khattab neena fa katabtu huwa bi yadi fi sahifa wa ba'athu biha ila hisham ibn al-aas qala fa qala hisham ibn al-aas falamma atatni ja'altu aqra'uha bi dhi tiwa والذو طوى اصعد بها فيه واصوب ولا افهمها حتى قلت اللهم فهمنيها قال فالقى الله تعالى في قلبي انها انما انزلت فينا وفيما كنا نقول في انفسنا ويقال فينا قال فرجعت الى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينه موم يونت بي علي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضى من بيغا خمانتيني ني تي لا اي يي واتي ني واخ سانك تي سوره الزمر دي جوخ اسبوار نو سولمان ني ني mbokam yi ñu fitnalon ñu tabbi ci fitna bi waye di jox espoir ba adina bi tukki kep ko xamne da nga nur ci geeju bakkar suñu borom subhanahu wa ta'ala nekkal mushrik bi gina reey jaamu nga ay xërem même bu dé yaangi julli mais yor say xamba yépp yalla neena bo len bayé ñew ma nangul la ndax li alquran nan inna allaha la yaghfir la inna allaha la yaghfir ay yushrak bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha nan borom bi subhanahu wa ta'ala du djegalé kuko bokalé lol tekkiwul wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha de tekkiwul ne shirku bokku ci dede shirku bakkar la yalla neena may djegalé bakkar yi mbollem sen mais sayyidina umar ibn al-khattab mi ci lan la newon lata muy tub ludul shirk lutax yalla dal dikoy nangul han bu ronne du nangul kep ko xamantene ku nek ci shirku kon mune mom bi ay yi wacce mom sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda mune mom katabtuha fa katabtuha bi yadi neena man ci la ko binde ay yi ci sama loxo neena mu binde ay yi ci sama loxo nena ci fi sahifatin ci ben kayit la ko bind wa ba'athu biha ila hisham ibn al-aas dañuy wax tamit hisham ibn al-aas ila hisham ibn al-aas mo ñu sax ci riwaya bi moy al-aas ibn wa'il as-sahmi dañuy wax al-aas ibn wa'il mais tamit dañuy wax al-aas mune man ci la bind aya yi ci kayit nga xamne soppu gi mu soppalon mbokam yi ci diine lu bax neena ma bindu ko dal dikoy yoni ci hisham ma nga xamne mom lañu jekkona japp bañne nañu dajé ci at adat fofele ci banu rifar ci côté muy at tanadub bobu mom mujjul won ñew neena mom la ko bindal neena nak bima ko bindalé mom neena mu ma yoni ko مكه المكرمه زادها الله تشريفا وتكريما قال مام سيدنا عمر من فقال ابن هشام بن العاص من لغي après bien après هشام بن العاص دال ديكوي نيتالي نكو فلما اتتني نكو دي نيتالي نبا غيس لولو غما بيندلون موي اي يوي بام ما ديكلي جعلت اقراها بذي طوى نينا داما توك نيك ديكو لير دم ذي طوى نيك برب بوبو غا خامني mom beurep la bu nek ci soufu makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman munena fala nek diko jang aqra'uha bi tuwa ma nek ci beurep bob diko jang aya yoy teekey gi diko jang neena usa'idu biha fihi wa usawwibu wa la afhamuha neena makki xol di xol aya yi diko jang ko nu nek ma wolbeete ko diko jang ko lirat diko xolat lu nek ma def ko waye nen comprendre ma ci dara moy xolal arab la de nga xamna ñoo min arbabil balagha lañ bokkon ñi ginoona xam rhetoric bu lang arab waye neena xol ay yi jang legi qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا من آيوه بمجيء بيا لا يشعرون من مجانغكو ديكو خول ديكو خول كي جمي كومبران رومالي تينيك الله أكبر يالله موي جوخي كومبرانسيون كوكو نيخ موداخ لي أم سولو موي يالله كومبران لولا لا ديفال لا سي سا خول كومبرانسيون اك ديغ كوت باخ lolu mo am solo lolu nak bu nako borom bi subhanahu wa ta'ala maye amul ben téré bu ndaw ci yow man nga jang lakhdari yalla defal la ci ubbe go xamne nga am ci deg go xamanteni ni yow nit ku jang khalil bamu jeex yow li nga xam ci lakhdari parti bobu di ñew ci nga xamne di wax ba ci ay julleek japp ak ay julleek yoyu nit jang khalil ba jeexal ko jang yeneen tere yu bari yaw nga gin ko xam ci lolu lu mu xamul ndax lan lolu moy compréhension gu yalla lay dox ko ko neex zalika fadlullahi yu'tihi man yasha lolu moy ngeenelu yalla mo koy dox ko ko neex mo tax bu kenn xeb ben tere man nga jang risala bu ibn abi zaid rahimahullah yalla jox la ci compréhension bo xamne gaay yi jël téré yi nga xamne ci mazhab bi fulandiko dal di koy dugg ci jeex ci def ci lu nek yalla may na la may compréhension bo xamne mayuko ki nga xamne mom yeurna téré yo yeuru lolou motax رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امصر رب اشرح لي صدري الم نشرح لك صدرك سيدنا موسى بن عمران على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام نانم غو امصر غو رب اشرح لي صدري يلا يال نغم ليرالال سما خول bu lere rek lu ci yalla soti mu leer lu ndaw motax alquran nit dina tok ben ay lay gis am ci njangat yo xamanteni ni bu togon une semaine diko expliquer 24 heures sur 24 du jeex ndax lan zalika fadlullahi yu'tihi man yasha lol moy ngeenelu yalla mo koy jox ko neex mais lol du ci alcorane rek domaine yeb da ngay gis nit sonu ci les sciences sonu ci lol di dem BU di def exercice out ñukoy jappalé anal bu ne mu xol ko lu ne mu dugg ci mais x et y li dal di tic ne tic ci bob bi danaka dara du dugg ngay gis ben way bo xamne mom cours bi bu ñewé bu togué ci ban bi prof bi expliquer ci lay japp lepp du jangat kërëm bu démé du réviser ta way ba paré di sétani télé lu nekk alors que keneen ki mu ngi rayanté bopam ci mu ngi ray bopam ci jamono joj ngir comprendre li prof bi don def mais manoko ndax lan zalika fadlullah yutihi man yasha effort ci la way geneeluk yalla moy li jitu kon mom muné ma faj'altu ja'altu aqra'uha bi dhi tawa wala dhi tawa ñaari ay beurep lañu yu nek fofele beurep bo muné usa'idu biha fihi wa usawwibu wala afhamuha ma koy xol di lire mbir mi di xol aye mais wala afhamuha comprendre mako mune fa qultu ginaaw gi mané hatta qultu bani may waxe allahumma fahimniha ne allahumma yaw sunu borom yaw sama borom fahimniha comprendro mal comprendro walma ayi defal ma am ci deg deg gi nga xamne moy bi war ma defal ma deg aya yi ni keet gi ma yor muy sa kaddu yal na nga def ma dal di koy deg neena fa alqa allah ta'ala fi qalbi annaha inma unzilat fina neena ci sase suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di san ci sama xol clé bi ndax dafa teju won buntu bu teju la won aya yoy ci mom bi mu talale loxom mutadarrian ila rabbih azza wa jal ci lako borom bi subhanahu wa ta'ala toroxlu yegne mom dafa aajo wo dafa soxla ci borom bi subhanahu wa ta'ala afaman yujibul muttar idha da'a ana kan moy ki nga xamne moy ki nangul ki nga xamne dem na ba seus ba xamne mom loruna amatul benen pexé kurul borom bi subhanahu wa ta'ala boko talale loxo say loxo nga xamne yaw yaakarato ken al muttar nekul rek man na nek ku nek ci problème bo xamne dem na ba amatul yaakar ci bindef liko tal mom problème bim nekke amatul yaakar ci ku yalla bind mu talal loxom nak ne allahumma ya sama borom yalla ne ana kan moy nangul ko kudul man afa man yujibul muttar idha daa wa yakshifu su ana kan moy ki nga xamne moy nangul al muttar ki loru loru nek ci necessité ta yaakaratu kenen kudul borom mi subhanahu wa ta'ala nit ku nek nak lolou masna la dal man na nek ñaar yoon waye man na nek timir yoon ta ku nek bo khalatate sa dundu xam nga ne tollu nga jamono jo xamanteni ni yaakaroto won bindef kudul sa borom mu dal li ci genee ndax lool la waye bes boy ñaan ba paré japp ne man keneen manal na mako defal kudul yalla moy yow lor wo mo ra imam ahmad ibn hanbal rahimahullah bokuna ci limu doon wax ay nit buñ masona ñew naan ko ñaanal ma daño nek ci problème daño bëgg nga ñaanal ma da naan bala an bal anta yow ñaanalal sa bop ndax afaman yujibul muttar idha daa yaw mi nga xamne da nga nek ci lor ba yegg ne lor nga ñew naan ma ñaanal la yaw talalal sa loxo sa borom ndax sa borom neena ana kan moy nangul ki nga xamne dafa lor bu deme ba xamne buntu yeb tejuna bam dess ben muy buntu borom bi subhanahu wa ta'ala du mësa teju boko talale loxom say loxo toroxlu ci mom mu dal di lay defal li nga bëgg waye lolou nak du ay wax état la bu nit di nek te yalla xam nako ci mom te nit ku nek tamit xam nga ko ci sa bop ndax nek na ci problème bo xamne est ce yaakar na kenen wala deet mo ngi mel ku newon ci avion muy waji kep ñu jek batterie bi moteur yi fay wala pilote bi ne da ne gay les moteurs ne répondent plus né wax ci ki né répond né kat suñu machine suñu moteur yi moteur avion bi dotul fayna lu né def nako légui nak ci descente aux enchères ci aux enfers lañ né ñu ngi wacc jëm ci buntu safara yi moy né kopp li ngeen di avion bi rir ni ci souf la jëm gis nga instant bobu ni ngay yegine fi desetuma kenn kudul yalla lolu moy al mustar ci lu la mana dal ci adina bi nak boko kiwe non rek suñu borom subhanahu wa ta'ala dina lijeenti sa mbir dal dilay nangul mom hisham ibn al as ibn wa'il radiyallahu anhu mune bama ko waxe allahumma fahhimniha ñu nit nañu wax limu wax allahumma yow suñu borom yañu gina xam suñu bop yal nango ñu may ak degg gi nga xamantene moy degg gi don xam xamu rasulillah bi sa jam di sa yonent alayhi salatu wassalam am ngeureumam am sa ngeureum lepp luñuy dugg téré buñuy ubbi adina bi projet buñ ci nara dugg yal na nga ñu may deg deg bi war ci loolu bi gën ci loolu ba buñu ci duggé li gën ci ñun ñu am ko ta duñu yakal dara ci suñu diiné kon mu ne bama ko waxé allahumma fahhimniha qala fa alqa allah ta'ala fi qalbihi انها انما انزلت فينا نيان جي بو نكو خيب دي يا مفهما سليمانا فهمني اي يوم ميغا خامن يا خمالون ديغولون سيدنا سليمان عليه السلام كرو باب بايام دي داوود عليه السلام اتي بو موم مو ген بوروم بي سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان اتي بي داجيك سيدنا سليمان في بونتو بي مونالين لي لان لا لين اتي مو واخ مون مان بودون ميري تي مان لا ندوما كو اتي ني مو ديل غاي ديل وات تي بير ني سا امنا كو ني فك تي بونتو بي نينا موم بودون ميري تي بوبام تي لوخوم لا ني duko ateni munako wolen mako muy dom ji di sayyidina sulayman bayam di daoud alayhi assalatu wassalam lako lan motax mu dal di lijeenti mbir mi dal koy atti atti gi jaar yon suñu borom ne fa fahamnaha sulayman ñu dal di koy deggulo comprendre masala bobu nga xamne muy litige bi doxon digeenti ñooñu li nga xamne moy résoudre litige bi ak nimu wara jare ci yoon niko suñu borom subhanahu wa ta'ala deg beugé mu neub ko bay bi dal dikoy xamal sayyidina sulayman fa fahamnaha sulayman kon ya mufahhima sulayman fahimna yow mi nga xamne ya deglo sayyidina sulayman ci jamono jojo yal na nga ñu deglo am lo deg gu rafet ci sa diine ji ak adina bek suñu ndariñu adina ak al-akhirah ya man qala li 'abdika wa rasulika wa qul rabbi zidni 'ilman allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan tayyiban mutaqabbala yalna nga ñu yow mi wax sa yonent bi alayhi salatu wassalam disa ndaw alayhi salatu wassalam ne ko rabbi zidni ilman nel wax waqul waxal rabbis fo tollu del wax lol moy li upp solo moy xam xam xam xam moy valeur bi upp solo ci kaw tuuf wow yalla bu don amna lu fete kaw xam xam lol la nan ndawam bi moy ki mu gina sop ci lim bind bu don ne amna lu ko fete kaw lol la nan ko de mako ñaan ma doli lo waxuko leneen luddul xam xam modax culture de médiocrité lolou war nañ ko bayyi ñang mu ñuy jang dafa wara mok ingénieur jangal jang mu sérieux waye médecine bul sacc ay résultats yo wala ay sujet yi nga dal ñu dal nga dal di koy jënd d'avance ubbi sa cabinet di recruter ñi xam yaw nak nga jité ko nga xam ne yaw mérité wo fi nga nek di exploiter ñi nga xamne ñom dañu jaar ci kanu yi jaar yoon ba am sen diplôme yow nga fété len kaw mom cabinet bi nax lan ndax da nga sacc sa diplôme sujet yi dang ko jëndoon ñu défaral la nga ñew examen bi def am culture de médiocrité triche la triche mo ray suñu dëkk yi niveau yi baxatul dem ba terminal élève bu dem ba terminal ta manu le bind rédaction 10 lignes sans faute wala bu jaar yoon lan moko indi triche ak tamit ñak djup ci système bi ci ay grève ak yo xamantene ni responsabilité bi de se partager entre ñi sekk mbir mi culture de médiocrité bobu ni mu nekk ci diiné ji nonu la lawé ba dem ci juro mbiru adina yi comme ni mako waxé légui ci université yi diiné sax da ngay gis sëriñ bo xamné wala conférencier bo xamné ay nit dañ lay wolu dal di lay jox tém na la li lañ bëgg nga waxtanal nga dem tok nekk ci sé yité di dawaka ñew ñom ñu tok di la xaar besu conférence bi nga ñew ba ñepp tok di la déglu té ñu bindu ko fép carte d'invitation yépp dañ né li ngay waxtaan nga ñew ne len ma ngi djéggelu wayé tém bi ngeen waxon manuma ci wax ndax dama nekkon ci yitté yu baré bari motax lima def ma tan ben tém bo xamné jappandi won na ci man koku qad khana Allah wa rasulahu waxuma la worna ñooñu de mais worna yalla worna yonent bi alayhi salatu wassalam ñooñu nit ñi ñew amana ñu bari li leen indi moy ne sujet bi xamuñu ci won lu leer tax ñu bayyi seen yitte dag pass joge fu sori ñew ngir am ci lu leer nga ñew tok ba ci jotaay bi ñu tok di la deglu amul dara lo leen di wax nga ubbe ne leen ma ngi jéggelu loolu jarul jéggelu qad khana Allah wa khana rasula warna yalla warna yonnati bi alayhi salatu wassalam culture de la médiocrité way budé lolou ñu yor ci diiné ji li may wax ginuma ko xam ken bari nañu mu dal waye tamit ñu jox la thème nga ñew waxtane thème bi mais yow préparé woko ni mu waré ku lu dégg rek ngay meubler temps bi di wax ay mbir di ko répéter ka di dugg fi di wax ndank di ki ngir ray temps bi qad khana Allah wa khana rasula ki def lol worna yalla worna yonnati bi alayhi salatu wassalam culture lutax culture de la médiocrité wala culture de médiocrité gi ñu xam njang mu ñu jang comme le sas jam doon wax fanyé ma dégg ko man sénégal jaaxal na ma dekk na bo xamné dara moko fi wax na deug dara moko fi du ñuy waxtaan diiné duñu yor politique bi duñu yor njaay mi duñu yor économie bi dara moko fi ku nek li ngay def yaangi xol anam bi mu gina boné te gin la intéressé gin la nopal nga defé ko non après les conséquences yi xew après sa yonne wu ci yow dal fek mu ngi lay nopal ci nonu ci la ñëwé ci jang yépp duñu jang dara au sérieux tafsir duñu ko def au sérieux jarawluñu dañuy tok naka lañ nan la tafsiral ñu ben mu fekkon lo jangon xam ko japp mbir yi tey ko nga ñew wax lolu man na nek wala nga dem buñ la né li lañ bëgg nga tafsir nga wajal ko la tege ñew walé nga bayyi ba ci jotaay bi ñew tok mo taxit luñ ciy dégg ay délit ñew di waxa sa xama sa xalaati bop di tekke ay ni nga ko xalat te gis nañ kan hisham ibn al-asim ibn wa'il kana min ashab rasulillah alayhi salatu wasalam ni ko ndek tuub bañen di fitnal bir makkatal mukarrama zada allah tashrifan wa takriman mom lañu yonne sayna umar ibn al khattab yonne ko aya yi ci suratu zumar qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah mun man ma japp ko faj'altu usa'idu fiha biha fi wa usawwibu wa la ufahhimha budé mom mo wax li né man ma japp té kayitu alquran bob nek ci di xol xawmako wa lan ngay xalat ci ñun kay tafsir nga tok tous les jours tek sax kamil ku la dégg xamné yow li di wax ma do wax benn borom xam xam do wax sax yonnati bi alayhi salatu wassalam lan la wax budé wax na ci ayé lepp nga koy waxe actualité li neex sam xel ak wala li nga japp bi ak yi nga xamne yow japp nga ne ci sa culture que ne li moy li bax nga koy tekke li wala bok fi nga nek milieu bi nga nek lañu japp nañu lu bax nga japp ko diko tekke ay qad khana allah wa khana rasula koku worna yalla worna yonnati bi alayhi salatu wassalam légi résultat bi moy lan lolo tax résultat bi ñu am légui ñu am ko ci tous les domaines ndax l'islam kullu la ken manuko ensemble la ken duko diviser amul ñu nan l'islam mom waraté rek dédé waraté ci la dara lañ fi dul doyanal waraté kat yi nañu waraté ñi jàngalé fiqh nañ jàngalé fiqh ñi jàngalé hadith nañ jàngalé hadith ñi jàngalé économie islamique nañ ko jangalé amul ben menuiser bi na nek ci lim nek l'islam gissone nañ ko ci début ba du nénal ben force ki yor balem di balem bedd mi sax koku duñu ko nénal naka lañuy nénalé ki nek ci bureau yor finance kenn du ko nénal ñepp la islam soxla l'islam dafa soxla président de la république wala président bu jité dekk bi pas de la république nak république mom amul ci l'islam culture de la médiocrité ci domaine yépp buñ né séra olié gamu nga wara wajal mbiri do ko wajal té khilasu zahab lula neex wax wala ngay répéter liñ doon wax défal recherche bi war faraji' julla kutbihimi lumuy jariñ ci khilasu dhahab sayyidina al-haj malik radiyallahu an buran faraji' tan nga dem nga delu julla kutbihimi li upp ci sen téré yi ñom wa sira yaw nga ne man khilasu dhahab la yort duma ci genn yakh bi non di wax lula neex ginaaw bo firé baati lula neex nga wax affaire bi demewul non culture de la médiocrité xam xam duñu dugg mukk ba ci bir taf taf 2 minutes lañ koy def boy wax sax ñu nane sa way dafa compliqué oh nañ ñu wax hadith bi tekki baati mu jeex mais ñu tekki mu jeex mais après lo ci jëlé do ci jëlé lu bari ginaaw yi nga faté ko xamoo ni ngay doxali ci adina ak sa diine gi nga xamne mom la la yalla doxlo legi nak julli ñepp gis solution li xew ni mu xewé suñu dekk fa la xewé fenen culture de la médiocrité hatta yi jëm ci li doxal adina ñu bayiko gi yéféri dekk jullit buy défar train xawmako lutax dayana al asbab ñu neenal sabab yi ko ci deg mu nan wakker lu ci yalla yalla yalla dal baxna dina bax dañu gëna xamne yalla bax ne yalla yalla bay soto at tawakkulu ala allah at tawakkulu liñ nan wakker lu ci yalla moy al akhd bil asbab مع تعلق القلب برب الأسباب moy da ngay japp ci sababi sa loxo bul bayyi sababi Israël dafa japp ci sababi am ay tête nucléaire yurul jeex def recherche armement wam jëm kanam jamono jo xamne monde islamique bi yépp sabab yi ñu neenal ko ta xamuñ ne waaker lu ci yalla moy téé ci sabab yi bu ma bëgge am armée bu dëgeur wala di gagner samay non xamna ni may def adina bi ben loi la pour ñepp industrie militaire day dox science yi ngeen jëmmal ko ta bañ di fitnal di sonal ñi nga xamne éminence grise bi am ci dëkk bi ñu leen di sonal di len doyadal bañ joge suñu dekk yi dem europe di nacc fofu ñom luñu genn rek ñom ñu jël ñom daño japp ci sababi ta tawakkul al akhdh bil asbab moy japp ci sabab ji li nga bëgg fi ngay jaar ngir am ko fokk nga jaar examen amna fokk ma jang wa taqadul qalbi والصدق اعتماد القلب وتعلق القلب برب الاسباب جيل نك سا خول ويكو تي بوروم سببي دي بوروم بي سبحانه وتعالى كون كولتور دي لا ميديوكريتي غوغو موتاخ سونو جامو يالا نخس نسخ سونو بروجي تي ادينا نسخ amul dara luñ nan li ay julit ko créer ci adina bi dara consommateur passif ginaaw gi nak ñu muju delu nak ci borom bi subhanahu wa ta'ala ku nek di tuumal yalla nan moko dogal li nga bëgg wax moy ne sa situation bu calamiteuse bi nga nekk ak de misère bi ñu nekk ñun ñep ñu ne yalla ñu ko tek wallahi yalla teguñu ñun ñoko tek ci yeen bok ñoko tek suñu bok loolu lam suñu borom subhanahu wa ta'ala waxon qul huwa min 'indi anfusikum li leen dal yow yonnati bi alayhi salatu wassalam wax leen uhud huwa min 'indi anfusikum fi seen bop lu joge ñak teggin ñak xam borom bi subhanahu wa ta'ala wessul sayu bon nga dal dikoy askanele mom ne mom la tay bax lu bax nga ne man kay jambar la won kon yonentibi alayhi saki sayyidina hisham ibn al-aas neena bi mu defé lol suñu borom dal dikon فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا خولنا كيد جي خاوما تي دارا ما تالال سما لوخو سما بوروم نيان كو نيكو مو خمال مكو ديغلو ما كيد جي ما يور ايام يي نينا سونو بوروم سبحانه وتعالى لي سامي تي سما خول kene li de dafa wacc ci ñun ñi ñu jappoon fitnal ñu ñu tabbi ci fitna gi waye tamit dafa wacc ci li nga xamne mom la ñu nit ñi doon wax ci ñun la wacc ak li ñu doon wax ci suñu bop ñu nit dañoo jappoon na ñu perte nañ c'est fini cette vie là ne mérite plus d'être vécue nga deg nit ñuy wax lol désespéré ñi xaru xamuñ ne fi xaru jaru lo dundu ci lu metti amna ko dundu 1000 fois misère que ça ta mu ng koy muñ waye nak du feñ ci kanam gi ndax yalla fa ne ci xolam mom hisham ibn al-aas mun farajatu ila ba'iri fajalastu 'alayha falahiqtu bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neena bima nekke non vi towa ba lire mbir mi xawmako ma ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu xam lo mako mu daldi makoy sanni ci sama xol kené a mirmi ni ci yeen la wacc moy né bu len désespéré wu ñew len bu ngeen ñewé rek wa babullahi lam yakum murtaja untu yalla mom nekul luy teju du teju mok néna bima yalla sanné compréhension bop kené ci ñun la wacc néna ci la jëlé ni mu gi wona gaawé sama gëlém yéki dakk ko uti madinatul munawwara dem ci yonnent bi alayhi salatu wassalam dal di gaday li mo iswaru gaday sayidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu mom moko netali ci bopam sayna abdullah ibn ishaq muhammad ibn ishaq jele ko ci nafi' di seruñu imam malik bu mag bobole nga xamne mom la imam al-bukhari rahimahullah don wax nan asah al-asanid moy lo xamantene ni cyallale bi gina weur ci kaw adina moy bu imam malik malikun an nafi'an an sayyidi comme niko imam al-bukhari imam as-suyuti waxe ci al-fiyam ne nafi' imam malik moko jele ci nafi' an sayyidi mu jele ko ci sangam bi abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu mom mu jele hadith bi ni ci sayyidina umar ibn al-khattab ta imam ibn saq dani hadathani mom neena dañu ma netali nafi'un nafi' li moy li deuguer kanta nak riwaya bi nga xamantene ni mo nan sayyidina ali ibn ki sayyidina umar ibn al-khattab ba nga xamantene ni ci le beug gadda yi dafa djel jasem wër kaaba gi daldi taxaw ci quraysh ne len yeen wa quraysh yeen mbolom quraysh kep ko xamne dafa bëgg sayay daldi lay teñ ba say gune daldi nek ay jirim ainsi de suite nak ma top gaay ken top ko ci hadith bobu nonu wërul lolou mom hadith la bo xamne wërul imam ki moko andi ci usdul ghaba borom usdul ghaba mom moko netali waye hadith bobu non wërul kené dané gaay kuma top gaay kenn top nga xamné hadith la bo xamné mo ngi né sayyidina ali ibn abi talib ci usdul ghaba la nek imam ibn al-asir moko fa andi waye sanadam wërul moy hadith bobu non werul te li moy li wer sayna umar ibn al-khattab mom moko netali ci bopam ne man ni la gaday ba may gaday dama andak kan ayash ibn abi rabi'a joxante won rendez-vous ak kete dess di hisham ibn al-as ibn wa'il al-sahmi mom mujjul ñew ñu dem ba ñu ko gisse li moy li wer lele mom werul moy ne li nak len la moy ne bari na ci ñu bari ño xamne amana tay lañuy doora degg li ta day melni château de cartes bu mab bo xamne mom lañ déggone yag ko dégg ci gamu yek fune ak tamit ci waxtani bu ñuy waxtan ci sayyidina umar ibn al-khattab di wax yoyu waye nak ñu xamne loolu du dara lool moy xam xam xam xam moy da ngay évoluer ta lool lepp tamit bokku na ci li nga xamne mo ñu ko tek moy reeru xam xamu hadith ñak nga xamne ñak ko siwu ci suñu dekk yele ba tax dañuy jël ci téré yi rek luñu ubbi ñeuk gis mu gina extraordinaire gina nek comme genre film yoyu rek nga xamne day am héros ñu dal di jël dal di netali nga xamne mu siwu ñepp yek ko japp ne li vérité la bo xamne motax yu bari buñu démé ba ci biir nak ba gis ne mbir mi demewul won non muy jafé jolé ci xel mi way ci xel yi way li moy li wër lolu hadith la bo xamné imam ibn al-asir moko ndi ci usdul ghaba ta mom sax dogu wol ne mbir mi mom ni la démé ta tamit riwaya bi dafa am jahala ci bir ay ño xamné ay majhulun la xamuñ len hadith bobu non wërul ken manuko bi opposé ak hadith bi nga xamanteni ni dafa jaar ci imam ibn ishaq mu jele ko ne da ko netale di nafi' mu jele ko ci serigne Abdullah ibn Umar di sangam mu jele ko ci bayam Umar ibn al-Khattab kon lolu moy li nga xamne mo wer ci dem ak Madinatul Munawwara gadda yi sayna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda lolu nak dindi wul dara ci ak njambara mom sayna Umar ibn al-Khattab ndax tamit ken du jël lu werul diko askanale ken rawatina lo xamne mom ci bopam mo netale ne man ni da demé kon nak benen netali buñ am rawatina bo xamne mom werul sax netali bobu werul lolou moy li nga xamantene ni moy li wer ci ak demam ci Madinatul Munawwara dal di gaday ci jotaay bi di ñew ñu dal di agale te gis nañ ne nonu non mu genné moy neubatu bi gis nañu bi mu tuubé le fait que ray giñ ko narona ray mais tamit moy ne julit ñepp non lañ doon def yonent bi alayhi salatu wassalam nga xamne mo gina jambar ñepp mo sayna abou bakr radhiyallahu anhu ñom nonu lañu gaday moy daño laqatu ñi joge makkatal mukarrama tamit ñepp doon gaday tamit daño laqatu lolu lañ def te sayna umar ibn al-khattab non la def comme limne mom ak ñaari mbokami dañu joxawon rendez-vous fofu ngir bu len kenn yek buñu démé fof ñaar ñu fa ñëk dajé té gisuñ ki ci dess ñu dal di dem kon fofu lañuy yem lool moy gaday sayna umar ibn al-khattab feulé dem ci madinatul munawwara ala sakinah afdalus salatu wassalam jota bi di ñëw ñu aggalé ba légui tarjuma mom sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu 'anna bihi والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين